mbay ka setu gor gui maska in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin yalla ne lo def ci lu melni man makoy remplacer ba nga fatte ni ñakkon nga dara te neena kuma ko wax nga gëm ko ndax li nit ñi am maleen ko jox sama an bu jamiye bi joxe na junni jazallahi rabbu laysa ghayrallahi rabbu ان في القران قولا عند اهل البخل صعب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نينا دافني يين غاي بغ يالا يين غاي بغ يالا باي لين خل يين غاي بغ تخي بو نين داجيك يالا واي ني لين بريت نا كير كير يين اندي لي نين دي لاج واجيلي خامل ني بنين بور نيك بو بيدول يالا لي نين اميت كين جوخ لين كو كودول يالا نينا سو ген كو ويدي سيت لين لا يالا واخ تي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يالا نينا دو نين ام ييو دو نين ام لي نين بغ دو نين كيلو دو نين اومال في ليك fabu len ci len ni li ngeen yore way bu len joxe li ci ep way bu len joxe li ci yes kay neena te itam ko yalla ne lo korfa ci dépasser ko xamna li nga déssel amna ko joxe montari loxo it mi ngi ni yexina jere jef ci mi ne yalla na yalla fay borom montar bi ak montar biñu delo te laaj njot gi yalla na yalla fay sen borom té yow mi joxe sa montar nak nga xamné kenn jotuko yalla na nga abou dakk bi ka yor bosam nak na yor bobu rek néna su la féké yoro liggéey yalla na la yalla jox liggéey borom montar bi ko joxe tax ñuy wax dé adir kuñ jello sa montar té Ablaye Sar jotal nako montar bi jooné amat sék Ablaye jërëjëf montar baagi gëma sék mu ne nga tekki ko montre mu set mi ngi ni bo ma set baax na seug mi ne da ko yobbu keur Khady Ndiaye ne amna ko joxe jooni kana han wa yalla ko joxe jere jef ni neena dang ko dimbali wul rek de dama sek bu dege ci jakkay Sidi Agne Malick ji ñaari million dana ko am bo ci defé yitté ñamuy waxal xam kané cheikhou na tidiane néna ña ngay waxal xam ki cheikhou na tidiane té muy dëgg ci ñom lépp luñu bëgg def ko fi ben sukk neeku néna goor ngeen dëgg dëgg waye cheikhou na tidiane li mënu defal délo wuñ ko ko dé légui waro na fekk saw yi bi ku né dëgg ci sa ko ñogal morom rek ci joxe xaliss wallahi Souleymane Ndiaye joxe won na ñaari junni ciegan na ci yeneen ñaari junni Souleymane Ndiaye bu Souleymane Ndiaye mi nekk fa ñuy defale wote yi lu mu joxe won ciegan ci ñaari junni ana def juróom bokk moo jëkk ci deram bi sëñ bi ne nga teg ci benn Malick photographe dafa yoroon appareil boo xam ne yow la ko tuddee nee na tey jii da la koy jox Khadija Cheikhou na Tidiane yi mi ngi nii appareil baa ngi noonu labé Malick sëñ bi ne yaa xam photographe yi ak kii ne jënd na ko Ablaye Sarr labé Souleymane Ndiaye ne du dolli junni ñaari junni lay doon ni muy juróom benn waaw kay waaji ñaari junne ngok appareil bi Malick lu muy jar han 200,000 francs kon nañ ci jox Serif neena kon da koy jox Serif doomu Cheikhou na Tidiane yi mu téy ko ci loxom far yow sa biye directement lay dem jeex na andi na ñew la bay si mi ne jamiye bi luñ wax ak bu ana président bi Dude Ndiaye joxe na ñaari junni pour boppam de sey mi ne na joxe Dude Ndiaye rek day du ci basé ak chef fall ak amsa dedet jamiye bi tour bi Malick it joxe na nga teelu leen tuuti. Maanaam Maoda Diaw joxe na, Malick Diallo joxe, Amsata Fall joxe, Cheikh Fall joxe, Doun Ndiaye joxe, Samba Diagne joxe ak ñeneen ñu ma tuddul, waaye sëñ bi ne ñooñu yéen ku nekk yaa ko joxe ci sa bopp, waaye turu jëmee bi nag dañoo bëgg ñu ne jëmee Sidil Haji Malick ñoo joxe na ngam. Kii lan la ay souhaitement waaw war jóg Koungheul nee na joxe woon na téeméer teg na ci téeméer la bekk sëñ bi nee na jamiya bi dëgg la joxe nañ kenn par kenn xatul zawiya bi ansaaru Sidil Haj Mali la leen tudde kon nee na ñaar fukki junni moo jekk ci seen derte na gaaw moo jaadu rakku man sër jóg Koungheul joxe woon na téeméer teg na ci téeméer di loolu nga bëggoon bismillah la bëy Doun Ndiaye nee na jamiya bi duñ yër jox lu ko te yal na yàlla yokk seen mbooloo xanaa kii ñoom duñ joxe ci jii jamono surne nuñ koy waxe surne culturel la am nan ñooñu xewle waa décembre coordination waa coordination de moo ne Ndiaye kurandu ngi nii toog la bëy Doud Ndiaye Asek naa joxe woon na ci boppam ñeenti junni sëñ bi ne jamiya ñu ne jamiya fukki junni ak ñaar fukk mu ne déedéet jamiya fanweer waaw sëñ bi ne njiit noonu lay mel njiit day dox bu baax ndax ñi ca topp mën a waaxu waaye njiit bu daagoo rek te kenn mënu koo romb dina gën jëf la bay waaw ñi ngi kii wàññi nañ da ngi totaal seet sëñ bi nee nag jataay bi dafay xaw a yàgg ci moom ndax mi ngi fii depuis daanaka 6 heures ba léegi nee na waaye képp koo xam ne da nga ko jekkuwul woon lool nee na boo ñëwee ca kër ga ak sës lëf rek bu neexee yàlla da nga ko fa fekk benn xale bu góor a joxe jaaru bi jërëjëf fekk na fi beneen jaaru xam naa sorewuñ borom bàyyi Alhaji Makhtar gi sëñ bi nee raggalaat yi des gannaaw bàyyi na ko ci sa loxo nee na waaye nag mbirum zawiya bi nee na ci sa loxo la ko ba nee na na zawiya bi génne lu am ful la waay borom waa zawiya bi waaye nañ génne lu am ful la kilifa zawiya bi te moom de am na kilifa yoo xam ne mën nañoo xaru rek def ko de waaw dëkkal ma ne la bëy waaye ma tekk Diop moo tëe wax dara kaay sëriñ bii papa moo joxe woon mbaxanam leen moo joxe simi mbubbam nee na dafay ragal nag kaar yi wacc ko fi nga ñaanal ko yàlla muñ bi ci jàmm nee na Moussa Diawar la tudd waaw nee nga baal ko xaq waaw radiallahu anhu waaw waaw bu ma demee Mali waaw ku fa suñu maam yi waaw suñu maam yi dañu koo dar waaw ñoom Samba Diawara ñoom Mamoudou Diawara waaw dañu koo dar saa boobu puudar ak bal mooy kàq waaw léegi nag loolu amatul joxe alal la xew waaw def nga li nga mën kenn mënu la waaw def nga koy def nga lépp mu ne li fi daje ci xaalisu këyit ak pièces yeeg sec bi nekk na 747400 déedéet loolu totaalisu wuñ ko ci ama sekk Diop turu zawiya bii nee na dafa bëgg a gisee ak bàyyi ma laaj Mokhtar Amar Seck nee na dana waxtaan ak bàyyi laaj Mokhtar Guèye sëñ bi ne waxul waxtaan de sëñ bi ne sëriñ bi ne yéen a fi toogal Seydina Haji Malick waxul abdu sayyid alhaj malik ngeen fi togal malik yalla indi neena ngeen deglu bu baax de yalla jox na len dara jey ngeen jeppandiku ci zawi lo xamni man sañu mako ci yalla jox na len dara ji zawi bi man ngeen fi jeppandiku lu ci abdu sañul sañ ngeen fi wax lu mu sañu la wax kon nak da ngeen di woné ni ngeen day ci zawi way kon cieur bi ngeen am ci zawi bi woné len ko nak cheikhuna tidiane mo soxlo cheikhuna tidiane soxlo man soxlo mom soxlawul su doon man rek kenn du dégg dara neena bu doon mom kenn du dégg dara bëggal leen jamma tax sa indi momadou sall te muy aristere cassette di jaay ci sand ga mo la jox poste radio bu mag bi ci cheikhuna tidiane moko jox ci mbine yow sa di direct ba lañ ko jox cherif mo ga paré bi lu fi ñew rek cherif mom ablaye sall tiyel ma ki dañ ko yone ciota ko waaw waaw neena balaji maktar def ni zawiy bi dafa am daayira yu ci aju mané mané mané señ bi ne sa mbokk mi ne daayira yaangi ni xamalu ñu abdu dara kenn du ci jot lettre abdu dina laaj dara mukk waye sañ na ni zawiy bi yeen wa zawiy bi def leen ci tour zawiy bi lu mengo ak zawiy bi neena daayira yoonam neeku ci la bekk sëñ bi neena moom daal li mu jëfandikoo yaa ayuha rasulu balliq ma unsila ilayka wa in lam tafal fa ma ballaghta risalati wallahu yasimuka minan nas yalla ni yont yalla muhammad sama ndaw li jotale li ma la yoni ci jamm ni soko deful day defo li ma la sant te it bu ragal nit ñi yalla dana ci musal so mine bindu yalla binde baxé nu jaaralel nu gogu ngeenel ci sallallahu alaihi wasallam ñu jog di wut ku ñu doy nu and ak moom mu jotali nu ci yàlla yàlla baaxi nu ubbi sunuy xol mboolem gaayi yàlla yi nu gëm leen ku ci ne nu jox la sab cër ba nga méngoo ci sa diggante ak sa borom ñun ñu tànn ne gaay yàlla yi kan lañ ci lëngool mu yóbbu ni ci yàlla ñu ne cheikhu da tidiane kenn ku ne yëngu ci sa bopp ne lëngoog cheikhu da tidiane yàlla ko may bu doon yow sa bopp rek doo ko am ñu daje ci zawiy bi yaakaar sayyid alhaj malik sunu sëriñ sunu mbokkum talib sunu mbokkum julli te su fekk woon lii def ci lu mu man cheikh alhaj omar bu ko fekk woon def ci lu mu man ñu woo nit ñi suñu bokki jullit yi aju feneen sax di ñu mën a man ci liggéeyu cheikhuna tidiane lii du gàcce waaw jaaji alhaji jaaji ja commerçant ne yónne woon na fi junni bu neexee yàlla bu alti ne dana joxe ñeen fukki junni waay sëñ bi ne waaw kay sëñ bi nee sëñ bi nee na lakkkat yay wax nii la waaye yàlla na yàlla dolli sutura jaaji jaañ ak mbooloom taalukaay bi daf koy laal maanaam lampe ba daf ci wéeru déedéet ku toogoon nale la tàkkaat na tàkk na soatin insha allah commune yi yëpp dañe fi pour zawir ñoom joxe participation la bay ko sëñ bi nee na bu neexee yàlla mi ngi ci këram gii ci pom bi waaw Malik mi joxe appareil bi jar 200,000 francs nee na moo ci tegaat ñeenti téeméer yi si bi ne waaw kay sëñ bi ne soxna Seydou Gueye bu fi nekkee ñu ngi ko koy dégtal, bu fi nekkul nañ ko ko dégtal ca këram. Sëñ bi ne mu ngi koy xaar ca kër ga moog jigéen ñi ànd ak moom ñëpp, lu ci waay man na ko def ànd ak moom ñu indi ko. Bu neexee yàlla bu ñëwee daañu cëkk sëñ bi di leen xaar ca këram. Dana tegu bu ngeen ko ko joxee yéen ñooñu, dana ko tenkam ba tekku ci loxol doomu Cheikhuna Tidiane radiyallahu anhu. Nee na war ngeen koo gëm ndax moom bis bu yëkkatee baatam mi ngi nuy digal loo xam ne daañu caa amee ngërëmal yàlla rek buñ ko defee. Ku ci def dara ci man. Nee na képp ku ci def dara ci moom. Sa coobare bopp de, waaye Abdoulaye Diou la ko de. Pare nañu. incha allah di laaj la zaïd yëpp indi suñu participation teg ci loxo ko yàlla mat ba mat fekk ne bu altine daañu dajale mbooloom zawiye bi laaj leen bu neexee yàlla dañ indi cëru zawiye bi ci liggéey bi. Sëñ bi ne bu ngeen ko defee jaadu na, bu ngeen ko deful it jaadu na de. nee na moo gi yéen ak ki ngeen yaakaar ñëpp muy maam Seydou El Hadj Malick. Dëgg la yàlla def de. waa ji lee kenn ku ci ne yëngalu la yàlla defal loo xam ne la ba tëb Cheikhuna Tidiane bi nga nàmpa tax nga am ko. ba ci Seydou El Hadj Malick mi ñu yaakaar am na loolu. waaye kon war na ñoo am fulla joo xam ne gannaaw noo fi desandi yàlla na yàgg. ñun war. ñun waroon nañoo am kees ci Sénégal gu duun goo xam ne gii day def dëll tabarkal at mu ne ñu tànn Baye Alaji Mokhtar ak Kiliba ñu dem aynumaa di fële ci Seydina Cheikh joxe hadiya ñëw faas ci Seydina Cheikh joxe hadiya. nee na loolu yàgg na ko wax waaye luñ ci tàmbali du sotti. nee na kañ la gëj a ñëw tàggu waa Zambie ne di ziar ji faas yàgg na. te ak mu ne mu dem faas yóbbu li war a yóbbu. te lépp lu mu am ci barkeem la. te ñëwu ci zawiye bi laaj kenn gëj na. demu ci benn zawiye laaj fa it gëj na. yaa ngi ci lan 700 lan léegi. la bay Alhaji Dour Ndiaye dem di xalaatam. nee na jëmiya bi ni ñu déclaré ne fanweeri junni la ñuy joxe. nee na bu manqué woon sax ñu mottali ko. waaye nee na zawiye bi nañ jóg ne zawiye bi daañ jox ci turu zawiye bi nangam. nee na buñ xaar naan dañuy dajale tudd ñu dara. daje fi ba tasaaroo fi tudd ñu dara. sëñ bi ne moo ne moom lañ waroon def waaye bu ñu ko deful ñu ngi tedd gu dégg ba cëg ci barki Cheikhuna Tidiane. sëñ bi Dour Ndiaye sëñ bi ne yaa wax dëgg. nee na looloy dëgg. Mamadou Ousmane Ba bi yor Kamil bi moo joxe junni bii. am na ku fi joxe mbaxana itam mbaxanam aw sa. Abdoulaye Sarr am teelu. bande bi ci rajo bi. ah boobu bande ëpp na 1000F bokkul ak bande sànd ko. xam nga rajo bi ñu la jox. ah moo joxe poste rajo bi. adi moom du ko jënd. doo ko jënd daañu la ko jox. sàll mi la jox poste rajo bu mag bi sàll xam nga dafa am bande bu mu ci dugal muy enregistré waxtaan wii nee na bande boobu sax daf ko bëgg a jënd ma ne ko dee doo ko jënd dañ la koy jox fab ko jar na des na tuuti bande bi moo des tuuti jërëjëf bande ba ngi ci biir dafa bëgg xam naa yor ko di ko barkeeloo rek moo doon waxtaan bi. sëñ bi ne nga indil ko rajo bi mu jàngal ci sàll ñeenti way booleel ko ci. micro baa ngi nii. Bismillah. Bu ko kenn jël de. Bu ko jël de. Ku joxewul xaalis bu ko jël. Nee na ku joxewul xaalis bu ko jël. Wala ma ne bàyyil ba nga ñëw kër ga ma defal la. Wa sàll sàll na nga ñëw kër ga mu jàngal la ko. Ah kenn newu fi kay. Rajo baay yaa ngi sama sa tali ba. Ablaye la bëgg. Comme que nanguwul ñu ma tafu rek duñ ma tafu. Sëñ bi nee na waaye ko nanguwul ñu tafu la doo tafu kenn. Kan ji. Mu ngi toog di dégg. Sëñ bi daal nee na moom dégg gi sax léegi la moom daal la dul def. Maa gën a yomb waaye tey di dama jafe. Sëñ bi nee moo gën a yomb de waaye tey day jafe de bii liggéeyu sëñ na Cheikh day da ciy jafe. waaw yomb gi ma yomb moo tax tijaan seppu suuna sëñ bi nee na yomb gi wallaay sëñ Moustapha si waxoon na la ko nee na yaa may njaboot gi lay wu ñuy karabaanee de barki démb la la ko waxoon de sëñ bi nee yombam gi de moo tax gaa yi yaafus am na benn jigéen bu joxee li darab la mor sër joxe na séru séru fayit ak téeméeri dërëm jërëjëf Mamadou Sall moom la joxoon rajo bi keroog ci sa réew mi itam. da nga ne ko daal defal ay ay bi ñëw na. ñu ngi nii Moustar. kay moor. la bay. na ko soo papa ne ñu may ko. ba ëllëg rek incha allah taala fi ngeen nag dafa fekk yaram yi jàpp. wallaay si si si waaye soo liggéey Moustar kay. Moustar. nag mu wutal lu benn cachet benn la ñu ko waxee. bande bande waa. waaw benn band bu ma ko defal su soo su ñëw fekkoon fekk si ngoon gi ma am jàmm xam nga wax gis naa mënu ma ko waxee. waaw band baa ngi maa ngi koy indi woon benn band. indi naa benn band ma jox la ko rek. kay loo ma ci defal baax na fi bi moom bu woon ko xoore doy noonu. wallaahi taala. xam nga baax na. ah si. baax na. incha allah si. incha allah si. incha allah si. Salaam.